ให้เขียนนั่นก็ไม่เอาร ู้สึกว่าไม่มีเซ็นชื่ออะไร ไม่ได้ต้องการประกาศเมื่อก่อนไม่เคยเซ็นชื ่อ วาดรูปแค่เซ็นชื่อไม่ต้องการมีตัวมีตน เพราะกลัวกลัวอะไร กลัวความมีตัวมีตนกลัวอุปทานกลัวความมีชื่อเสียงกลัวความเป็นตัวกลัวความยึดเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีเจตนาตัวนั้นมาในการเดินทางนะในความรู้สึกของตัวเองไหมไม่ใช่ว่าเจอเป็นอะไรแต่ว่าความรู้สึกนี้มันฝังใจอยู่มันกลัวการได้เห็นภัยของการได้เห็นภัยของความมีเห็นภัยของความเป็นมันกลัวนี่เห็นคนที่เขามีแล้วเขาเป็นนะเป็นนู่นเป็นนี่โอ้ดูแล้วน่ากลัว แต่เราไม่ได้คิดแบบเป็นศิลปินโชว์แกลเลอรี่อะไร ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยไม่เคยคิดอย่างนั้นกลัวด้วยกลัวประกาศตัวเสมอนะตอนอยู่ท่านแอร์ประกาศอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่ศิลปินเราเป็นคนแค่เอาศิลปะมาถ่ายทอดเรื่องความจริงศิลปะเป็นแค่เครื่องมือเหมือนนิ้วที่ชี้ที่ดวงจันทร์เราจะมาหังอาหารการในการนิ้วของเราเป้าหมายคือให้คนเข้าใจที่ดวงจันทร์เข้าใจความเป็นจริงไม่ใช่ว่าดูสินิ้วฉันสวยไหมเวลาฉันชี้นิ้วฉันยิ่งใหญ่ไหมฉันชี้ได้งดงามไห ม รู้สึกว่ากลัวตรงนี้ไงเป้าหมายคืออยากเล่าเรื่องความจริงแต่นี่เป็นแค่เครื่องมือเป็นศิลปะในการถ่ายทอด แสดงว่าภาพที่ท่านอาจารย์วาดมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยไม่ได้มีภาพปรมโลกอย่างอื่นเลย ไม่มีเลยไม่กล้าทำ กลัว กลัวมันธรรมดาคนธรรมดาทั่วๆไปเขาก็หลงอยู่แล้วยิ่งเราไปสร้างภาพตลบโลกเขาหลงหนักโอ้ยิ่งบาปนะตกนรกสองเด้งนะเด้งแรกเลยคือเราตกนรกเพราะว่าหนึ่งอย่างเราก็หลงไปเรียบร้อยแล้ว เราก็ตุ้มเรียบร้อยแล้ว เราพาคนหลงไปอีกธรรมดาเขาไม่ค่อยมีสติกันอยู่แล้วเนี่ยไปชี้ช่องก็หลงไปเก่าๆอีกอันตรายนะนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะในสายพุทธการก็มีนะ พระเจ้า ท่านมีท่านศิลปินคนหนึ่งใช่ไหมชื่อในตาลบุตรนะตาลบุตรพระดาพระเจ้าเป็นศิลปินทำให้คนเขาหัวเราะร้องไห้จะได้ขึ้นสวรรค์จริงหรือเปล่าถามพระเจ้าสามเชื่อพระเจ้าไม่ตอบนะตอบพระเจ้าเวลาถามสามเชื่อคำตอบนะพระเจ้าบอกจะไปตอบในรกถามให้คนเขาขาดสติธรรมดาเขาไม่ค่อยมีสติอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว อ ันตรายหลวงพ่อถึงกลัวไงกลัว อันนี้ได้อ่านพุทธพจน์อันนี้มาก่อนหรือเปล่าได้กลัว มันฝังมาในใจมันฝังมันมีนิสัยฝังมาในใจมันมีจิตที่เคยอธิษฐานอยู่ในใจเสมอ ครับ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรก็แล้วแต่อยู่ป่าอยู่เขาจะอธิษฐานไว้ในใจแนบนั่นอยู่ในใจเสมอ ครับ เพราะเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เป้าหมายของเราจะไปสู่มรรคผลนิพพานถึงไม่สำเร็จชาตินี้ก็ให้ติดอยู่ในทุกชาติให้ติดตาตึงใจอย่างนี้เสมอการได้อะไรมาได้หลายอย่างมันไม่ใช่เป้าหมายมันรู้อยู่ในใจอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายนี่ไม่ใช่เป้าหมายมันจึงไม่เสียดายไงเราเป็นพ่อมีจุดนี้จึงไม่เคยเสียดายสละออกแบบง่ายๆเพราะมันไม่ใช่เป้าหมายไงเพราะเป้าหมายเราอยู่ที่ตรงกันหาแต่ตัวนี้มันก็เป็นตัวเข้าไปเสริมแล้วเข้าไปเสริมทำให้เราได้ฝึกความเสียสละความอดทนความอะไรต่างๆขึ้นมาอย่างนี้ถึงมันยังไม่ได้ระดับญาณระดับลึกก็แล้วแต่ แล้วพัฒนาตัวเองยังไงจากการที่มันมีความรู้สึกอยู่ภายในว่าเรามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้แล้วไปหาครูบาอาจารย์หรือว่าไปศึกษาจากไหนต่อ ไปทั่วเลยตั้งแต่เด็กๆไปตั้งแต่เด็กๆ ไปไหนบ้างครับ จริงตั้งแต่เด็กๆเนี่ยระดับเรียนมัธยมนี่ก็ซุ่มแล้วนะอ่านหนังสือธรรมะอ่านทอเล็บพิบูลอ่านเพื่อนๆผมไม่เคยรู้หรอกพ่อจะเป็นคนซุ่มๆดูมันเด็กทั่วไปแต่เวลาแค่เวลาว่างมันเหมือนคนอื่นใช้เวลาเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือธรรมะกันคืนนั่งสมาธิเรายังไม่มีคนสอนในแรกๆนะ เพื่อนในกลุ่มนี่ ไม่มีคนรู้หรอก มีแนวนี้มั้งไหม ไม่มี ไม่มีเลย พออายุสัก19-20ก็ไปที่สวนโมกแหละไปที่สวนโมกชัยนาอยู่7 วันคุยกับอาจารย์พุทธทาสแต่ว่ามันก็แบบยังอะไรอะศักยภาพมันยังไม่พอวุฒิภาวะมันยังไม่พอถึงจะอ่านจะเรียนเยอะนะหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสชุดธรรมโคตรที่ก็อ่านเกือบจะทุกเล่มอ่ะเป็น500 หน้าคือเดียวก็อ่านจบแล้ว โอ้โห เนี่ยซื้อนาพันสิมาสูตรเนี่ย500 หน้าอยากจะรู้ไง ค ือมันมีความอยากรู้สูงมีความอยากรู้อยากเข้าใจสูงเพราะมันมีของเก่าติดมันไม่อยากจะหาได้ที่เข้าไปต่อ ครับ หนังสือมันอ่านทั้งคืนเลยไม่นอนก็ยอมนะตอนที่จะไปทำงานเนี่ยซื้อมาตอนเช้าปั๊บไม่ไปทำงานแล้วหาที่นั่งแถววัดโพวัดแย่นั่งอ่านหนังสือก่อนแล้วรู้สึกมันกระหายในความรู ้ มันต้องการสิ่งที่จะมาต่อพื้นฐานที่เรามีอยู่เพราะว่าจำได้ว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยมันเคยหลับตานอนหลับตาปั้มหน้าแล้วถามไงถามว่าเราคือใครเราคืออะไรถามแบบนี้แล้วจิตมันก็โป้งตอบมาว่าก็คือความคิดไงมันเห็นแล้วว่าไอ้จิตมันคิดไม่ใช่เรานะแต่ว่ามันต่อยอดไม่เป็นตอนนั้นเนี่ยอันนี้ตั้ง20 กว่าปีนะแต่ไม่มีใครต่อยอดให้แต่มันเห็นแล้วว่าไอ้นี่มันไม่ใช่เราเป็นแค่ความคิดแต่มันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงเลยมันเรื่องสมมติมันเลย ตัวแรกก็เหมือนคนบ้านะพอคุยคนก็ไม่รู้เรื่องแล้วเพราะเพื่อนก็ว่าบ้าแล้ว หาคนคุยยาก นะเขียนหนังสือก็ไม่ได้เขียนเป็นตัวนะตอนนั้นเขียนไม่เป็นตัวละเขียนก็ต้องกระโดดไปเล่มๆเลยให้เพื่อนดูสิมันก็อะไรอ่ะบอกมันมีสมมติไงมันของปลอมหมดนะแต่ว่ามันต่อยอดไม่เป็นไงมันต่อยอดไม่ได้ตอนนั้นก็ไปทุกสายเลยไปเพราะความไม่รู้เนี่ยมันก็แสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนว่าดีว่าดังก็ไปหมดแม้แต่สายของพ่อฤาษีดังก็ไปนะ ครับ ไปฝึกกับเขาบอกแต่มโนยิทธิขั้นหนึ่งขั้นสองอยากรู้ว่าเป็นยังไง ทำได้ด้วย นะได้ต่อก็ไม่ได้จนกระทั่งเราเจออาจารย์น่าจะชื่ออาจารย์สุธรรมท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศพระหิมัตเต ครับ อาจารย์สุธรรมเนี่ยมาเจอตอนนั้นมีอาจารย์อีกคนนึงอาจารย์อะไรนะที่อยู่วัดสองพี่น้องอ่ะรุ่นเดียวกันเนี่ยเป็นพระรุ่นนั้นนะ พ่อประสบ จำไม่ได้แล้ว ฮะ เจอกันแล้วก็ท่านก็เลยว่าเคยไปสายหลวงปู่เทศหรือยังก็เลยชวนไป ครับ ก็เลยไปประมาณปี2526ตอนนั้น ครับ พอไปเจอหลวงปู่เทศเนี่ยรู้สึกว่ามันได้ต่อยอดตัวหลวงปู่เทศท่านมองแล้วท่านก็บอกมันก็บอกนั่งสมาธิให้ดูซิอะไรอย่างเงี้ยนั่งสมาธิให้ดูซิว่าเป็นยังไงบอกเฉยบอกเฉยได้ดีแล้วรักษาความเฉยไว้ได้แล้วคิดว่าเฉยๆมันจะไปดียังไงมันต้องเป็นรุ่นเป็นนี่พิสดารล้ำลึกเต็มถึงจะดีใช่ไหมท่านก็เลยลาท่านไปเข้าไปทุดงในเขตจากที่หนองคายเข้าไป ทุดงท่านเป็นคารวาส คารวาสมันจะมีสาขาท่านอยู่ตั้งแต่สาขาวังน้ำมอกเทศรังสีลุมพินี ครับ เมื่อไรขึ้นไปจะเป็นผาดักมันจะเข้าไปต่อกับทางวัดป่าบ้านคอและทางอุดรธานีของอาจารย์ทูลจิตปัญโญ ตอนนั้น ไปคนเดียว ขอทายฮะคงโยมทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจ ตอนนั้นใช่ เพราะว่าการไปทุดงแบบในเทศคารวาสเนี่ยไปแบบไหนไปถือศีล5หรือศีล8ยังไง ถือศีล8ครับก็เหมือนพระทุกอย่างพระท่านฉันไม่ได้ไปคนเดียวเหมือนท่าน นุ่งขาว เป็นชุดสีกลัดเพราะว่าอยู่ป่ามันสะดวกม ี กวดคันนึงไม่มีรองเท้าเอาไปออกจากบ้าน ไปคนเดียว ว่าไปคนเดียวแล้วคิดว่าตายแล้วก็บอกที่บ้านทำไมจะกลับมาคือเวลาออกป่าเอานี่มันต้องตัดสินใจเราจะตายก็ตายเพราะว่าไปที่ที่ไม่รู้จักใครทั้งสิ้น ครับ เดินทางคนเดียวเลยหลวงปู่ท่านก็ เหมือนฤาษีเลยนะ ลุงที่นั่นเขาเรียกอนาคาริกที่วัดหิมะเป็นสมัยนั้นเรียกอนาคาริก มีคนเป็นอย่างนี้เยอะไหมฮะนักศึกษา ไม่มีหลวงปู่ท่านก็สอนตาท่านจะไปชุมดงนะ ครับ นางจะเข้าป่าท่านก็สอนต่อหน้าที่ประชุมสงฆ ์อ๋ออ ยู่ต่อหน้าที่ประชุมสงฆ์แล้วท่านก็เรียกเข้าไป ครับ แล้วบอกว่าเนี่ยจะไปอยู่ไหนก็แล้วแต่นะวิธีนะก็คืออย่าส่งจิตออกนอกถ้าเราไม่ส่งจิตออกนอกไม่มีใครทำอะไรเราได้ไม่ว่าจะพูดผีปีศาจไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ส่งออกนะไม่มีใครทำอะไรได้ที่สองอยู่กับผู้รู้เสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรอยู่กับผู้รู้ก็อยู่ป่าอยู่เขาใจมันวังเวงก็ดูว่าใครมันว่าวังเวงมันเหงาก็ใครว่าเหงาให้ดูเข้าไป ครับ ให้อยู่ใครอยู่กับผู้รู้ไปอันที่3ก็รักษาศีลข้อเดียว คือ รักษาใจไว้เสมอแล้วท่านรู้นิสัยเป็นพวกอิจฉาพวกดีเป็นด้วนเป็นพวกปฏิเสธชนไม่ค่อยชอบอะไรหยุมหยิมกดจิตกาใครจะมาบังคับเลยไม่ค่อยชอบนิสัยเป็นพวก ประชาชน พวกอิสระเป็นคนอย่างนั้นรักษาศีลข้อเดียวรักษาใจไว้ปกติ ครับ ต้องดูว่าง่ายนะแต่ว่ามันจะยาก ตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่คะหลวงพ่ออ ายุ20กว่าเองยี่สิบกว่าปี252630กว่าปีแล้วถึงบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยหลงอ่ะเราก็ว่าหลงผิดทำผิดค้นหาเนี่ยมาเยอะติดสมถะติดอะไรต่างๆอะไรเนี่ยทุกข์กับปฏิปทาเนี่ยก็ทำมาทั้งนั้นไปทรมานร่างกายแบบประหลาดเนี่ยเวลาหลวงปู่ไปก็ขึ้นไปอดอาหาร หลวงปู่ให้อวาดไว้กี่ข้อ 4ข้อ กี่ข้อนึง อีกข้อนึงก็คือหาใจให้เจ อ บอกหาใจเจอสัตว์ตาทุกข์กระจกแค่นี้ ครับ ใจเดิมก็คือมันคือความเป็นกลางคือไม่เอียงไปด้านข้างถูกข้างผิดข้างดีข้างชั่วไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมันจบตรงนี้ท่านบอก ด้วยนะว่าหาใจให้เจอและใจนั้นต้องกลางด้วย ต้องเป็นใจคือความเป็นกลาง ครับ ใจคือความเป็นกลางที่ไม่เอียงไปด้านข้างใดข้างหนึ่ง ครับ แม่หัวใจที่หลวงปู่เทศสอนก็สอนอยู่ประจำแบบนี้อยู่แล้วท่าน สี่ข้อเลย หมายความว่าผู้ใดเขาถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในหัวใจของหลวงปู่เทศท่านสอนอยู่ ประจำ ใช่ก็ไปเข้าป่าเข้านกไปตามเรื่องอดอาหาร5วันอดนอนอะไรไปตามเรื่อง แล้ว ลงมารายงานท่าน อาหารทำยังไง ฮะก็แบ่งจากพระฉะนั้นเวลาไปมันจะห่างจากพระสักคนสักช่วงหลายโลเหมือนกันน่ะ ครับ แล้วก็ถ้าเช้าก็นัดมาเจอกัน ว่าตอนท่านไปบิณฑบาตกลับแล้วไปเจอที่ชายป่าสัก7กิโลเดินไปเจอกันแล้วขอข้าวเหนียวแบ่งมา ช่วงนึงคือ7กิโลนะ เพราะว่าท่านอยู่ที่นั่นไม่มีนาฬิกาไม่มีอะไรจะอาศัยว่าเมื่อนกตัวแรกร้องนะนกตัวแรกร้องให้ลงจากเขาแล้วไปเจอที่ชายป่าอะไรปีนหน้าผาลงมา7กิโลมันจะกลับขึ้นไปทีนึงก็ร่ม11โมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเริ่มฉัน ต้องปีนหน้าผาด้วยเหรอ มันอยู่บนหน้าผามันเป็นทางป่ามันเป็นทางป่าและเล็กผาดักหมายความว่ามีผีของต่อยเยอะน่ากลัวสยอง ใช้เวลาอยู่ในจุดนั้นอยู่กี่ปีป่ะ ขอไม่กี่ปีสักสี่เดือนแต่สี่เดือนนี่ก็สะบักสะบอมมันใช่สำหรับคนกรุงเทพ ลำบาก คือต้องกอยหน้าตาเป็นไงคะ ถึงกอยหน้าตาเป็นยังไงเขาลือกันเฉยนะคือสมัยก่อนแถวผาดักเขาจะรู้ว่ามีผีของต่อยบรรยากาศมันจะวังเวงในต้นตะเคียนเยอะบรรยากาศจะวังเวง หนาทึบ มีพระท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันเป็นครึ่งพูดผีครึ่งลิงมันเหมือนเสือสมิงเนี่ยเสือสมิงมันก็เป็นครึ่งเสือครึ่งพูดผีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับมันมีกำลังอำนาจจิตอ่ะมีกำลังจิตอ่ะคล้ายๆว่าใช่ไหมว่ามันมีกำลังจิตกล้าแข็งเนี่ยแต่มันเป็นสัตว์อย่างเงี้ยก็เลยเรียกว่าครึ่งพูดผีครึ่งลิงเวลามันร้องเสียงมันจะเย็นเย็นที่เราติดคำกอยอย่างคือเสียงมันจะก้อยก้อยเสียงเย็นแล้วเวลาสัตว์ได้ยินเสียงสัตว์มันจะเหมือนถูกสะกดเพราะเสียงมันเย็นอย่างเงี้ยพวกมันจะกินตัวอะไรกินหนูกินอะไรเงี้ยนะกินตัวเล็กตัวน้อยเวลาเสียงมันร้องแล้วพวกนี้จะอึ้งอ่ะแต่ที่เสียงมันเย็นตกระวังไงแล้วมันก็จับกินง่ายอย่างเงี้ยจับกินง่าย ตะลึง ใช้เสียง ได้ยินเสียงแล้วตะลึง แต่ว่าฟังแล้วมันเคิ้มตกระวังไงเหมือนฟังนักร้องที่มีชื่อเสียงแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยสาวฟังแล้วตกระวังใช่ไหม แต่นี่แต่สาวฟังแล้วกรี๊ด แต่นี่ถ้าสาวฟังผิวกลายคนจะกรี๊ดนะ กรี๊ดวิ่งหนีเลยกรี๊ดตกระวัง แล้วตกลงหลวงพ่อเจอไหมเชียวคะ เจอผีในจิตใจที่ปรุงแต่งเจอผีข้างนอกเหรอก็เป็นคนกรุงเทพนะไปนะมันกลัวมันก็คิดปรุงแต่งกลัวไปสารพัดไม่กล้ามองไปในผุเพที่ว่ามีผีกองกอยอยู่เลยมันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่อยากจะฟังแล้วมันเสียงอะไรก็ว่ามันก่อยก่อยเย็นเย็นไม่อยากจะได้ยินแต่ทนความกลัวไม่ได้นะมันก็มาละอายใจให้เรามาปฏิบัติแล้วเรามากลัวอยู่อย่างนี้ไม่กล้าไปเดินที่ไหนเลยนะเป็นค่ำกลางคืนหันหน้าเข้าหาผนังถ้ำหลับตาปีไม่กล้าไปดูเลยกลัวจะไปเห็นนู่นเห็นนี่เข้าอะไรเงี้ยในสุดทนได้ความกลัวไม่ไหวมันอายก็เลยหาอุบายพอบ่ายก็ลงไปวัดหินมะเต้งเดินไป15โลเดินจากหัวดักเนี่ยไป15โลจะไปฉันน้ำปานะหรือน้ำปานะก็พบผักเนี่ย ครับ แล้วท่านดื่มเสร็จประมาณ 5-6 โมงก็เดินกลับผาถ้าเดิน15โลมันต้องไปถึงในป่าตอนกลางคืนไง ครับ มันเป็นอุบาย ตั้งใจ ว่าจะแกล้งตัวเองให้มันไปอยู่กลางป่าที่เรากลัวในตอนกลางคืนพอเดินเข้าไปมันถอยไม่ได้แล้วเห็นไหมไม่ว่าจะถอยจะขึ้นมันก็มืดอยู่ดีหนีไม่ออกใช่ไหมมันก็ไปมืดอยู่กลางป่าแน่นอนอย่างน ี ้นี่หลวงปู่แค่สั่งไว้ไงมาสอนไว้ว่าอย่าส่งจิตออกนอกไม่มีใครทำอะไรแล้วนะก็กำหนดแบบว่าสมัยก่อนเราใช้คำว่ากำหนดแล้วกันนะแบบว่าตามแบบทำแบบไม่ประสีภาษาโดนจิตไปเรื่อยๆไม่ส่งเสียงนอกแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธแล้วผีๆให้มันปรุงแต่งนั่นเองแบบทำแบบไม่เป็นสาสมัยก่อนเนี่ยก็เดินผาได้ป่าไม่ขึ้นไปได้ถึงหน้าผาก็สักสี่ทุ่มอะไรเราขึ้นไปแล้วมันหายกลัวเพราะมันแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรในกำแพงความกลัวมันปิดกั้นเราจากธรรมชาติปิดกั้นเราจากสิ่งแวดล้อมมันปิดขีดวงแบ่งเรานี่เราแล้วก็มีโลภะอยากให้เรามีความสุขมีโทสะกลัวว่าอะไรจะมาทำร้ายเราก็เลยกลายเป็นความกลัวขึ้นมาเพราะมันอ่านกระบวนการออกที่มันหลงเต็มๆเลยหลงว่ามีเราแล้วก็เราอยากมีความสุขแล้วก็โทสะกลัวอะไรจะมาทำร้ายเราเลยทำให้เกิดความกลัวเกิดความปรุงแต่งสารพัดมันทำให้เราติดกั้นตัวเองกับธรรมชาติอย่างนี้พอความกลัวมันหายไปชีวิตกับธรรมชาติมันก็เริ่มกลมกลืนขึ้นไหมเพราะว่าเดินอยู่ตามหน้าผาดูต้นไม้ใหญ่กิ่งก้านแห้งเกลือกลางทบุญชุมเห็นกิ่งก้านมันออกดอกเป็นดวงดาวบานสะพรั่งเสียบแซมอยู่ตามกิ่งไม้ดำๆเห็นดอกไม้ป่าหอมเย็นรู้สึกให้สวรรค์ได้มาอยู่บนผืนดินนี่เองถ้าว่าเราสามารถทำลายให้กำแพงแห่งความกลัวกำแพงแห่งความขัดแย้งออกไปและกลมกลืนอยู่กับธรรมชาติอันนี้รู้สึกขึ้นมาเองนะรู้สึกขึ้นมาแล้วกลับมาเขียนหนังสือเรื่องสวรรค์ติดตีนตอนนั้นรู้สึกว่าสวรรค์ไม่อยู่ผืนดินถ้าหากว่าเราไม่มีไม่สร้างอุปสรรคของความกลัวหรือสิ่งที่ปิดกั้นเราจากสิ่งแวดล้อมและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงามนะชีวิตสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันก็เป็นพื้นฐานแรกๆแต่ก็ยังไม่มีปัญญานะช่วงนั้น และเป็นหนังสือเล่มแรกที่อาจารย์เขียน ใช่ใช่ใช่แต่คนหลายคนบอกว่า

แต่ล้วนเป็นขุนเขาไอละอองน้ำไม่มีตัวตนทั้งสิ้นเหมือนต้นเปลี่ยนรูปร่างเป็นสารพัดจิตก็เช่นเดียวกันเราไปหลงเปลือกของมันแต่ถ้าเห็นว่าภายในมันไม่ได้มีตัวตนใช่ไหมเหมือนภายในก้อนเมฆภายในหยดน้ำฝนภายในมหาสมุทรภายในหยดน้ำค้างภายในหยดน้ำหวานก็แล้วแต่มีแต่ความใสแต่ดั้งเดิมไม่มีเจ้าของเปลี่ยนแปลงสลายกลับไปกลับมามีความเป็นอนัตตาเหมือนกันจิตก็เช่นเดียวกันสัพเพสัมมาอนัตตาไม่ได้มีตัวตนเหมือนกันแต่เราไปหลงเปลือกของเนื้อหาจึงมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเรื่องของระลอกขึ้นบางน้ำใสหรือเปลือกของความคิดตกติดจิตประพัดสอนที่อยู่ในเนื้อหาใกล้ๆกัน ก็อีกชุดหนึ่งที่เป็นภาพบังเอิญจากหมึกหยดนะคะ คุณน้องจะเอาเรื่องอะไรมาชวนคุยก็ดีคือหลวงพ่อเป็นคนที่เสียดายนะเวลากระดาษมันเลอะอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนตอนวาดรูปนี่นะมันเหมือนเคยถูกหลอดสีทับเกือบตายนะ หลอดสีทับ ใช่ไม่มีการไปซื้อสีแล้วจะลากระดาษอุปกรณ์วาดรูปนี่จะทุกข์หนอมมากเพราะต้องใช้เป็นประโยชน์วันหนึ่งหมึกมันหยดลงไปในกระดาษเนี่ยเสียดายกระดาษก็เลยตวัดเป็นหนึ่งภาพแต่ความที่มันล้างมือมานานนะ3ปีที่ไม่ได้เขียนหมึกมันหยดไปจะได้ในตวัดปุ๊บมันเลยกลายเป็นภาพขึ้นมา อ๋อ กลายเป็นภาพวาดแต่ภาพวาดนี่ก็มันสะท้อนถึงจิตใจที่สะสมกระบวนการลงมามันก็ถ่ายทอดเป็นภาพขุนเขาเป็นภาพลำธารของธาตุทั้งสี่เป็นเหมือนมีตัวตนเหมือนเป็นภาพนักบวชแต่จริงมันดูจะแค่รูปนามไม่มีใครอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแค่เป็นภาพสะท้อนชีวิตที่อยู่ที่ผาซ่อนแก้วชื่อภาพผาซ่อนแก้วแต่ในผาซ่อนแก้วนั้นเหมือนมีตัวตนแต่ไม่มีใครเลยนะมีแต่การทำงานของธาตุทั้งสี่อะไรเงี้ยแต่จากการตวัดเมื่อพี่หยดลงไปแล้วอะไรเงี้ยนี่คือมันห้ามไม่ได้การทำงานของขันธ์ห้า ครับ แต่ก็เห็นดีว่ามันไม่ใช่เรามันมีสิ่งที่ฝังเป็นนิสัยที่เคยชินอยู่เป็นลำธารเก่าแก่ของขันธ์ห้า ขอย้อนไปตอนที่เป็นคฤหัสถ์ที่ไปฝึกอยู่ที่รับโอวาทจากหลวงปู่เทศแล้วไปฝึกตัวเองอยู่ถึง4เดือนเนี่ยแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองได้ผ่านกำแพงความกลัวไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นท่านอาจารย์ไปทำอะไรต่อครับ หลังจากนั้นหมอก็กลับมาจากหลวงปู่เทศหลวงพ่อสำรวมได้ข่าวก็เลยชวนไป วัด ที่ว่าไปสร้างหน้าบัน ครับ ที่วัดเขาสารพัดดีอยู่1ปี ก็อยู่ที่เขาสารพัดดี 1 ป ี1ปีครับช่วงนั้นก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพฯนะครับที่กินอาหารมื้อเดียวทำงานหนักคือปีนหน้าบันก็ไป12เมตรอ่ะหน้าบันประมาณ12 11เมตร คร ับต้องไปทั้งออกเหล็กทั้งฉาบปูนทั้งปั้นทั้งระบายสี เอาล่ะฮะไม่ใช่วาดอย่างเดียว ไม่ใช่วาดอย่างเดียวเป็นงานปูนปั้นนูนด้วยปั้นนูนสูงทั้งออกเกล็ดเองเจาะสว่านทะลุกำแพงเองปูนเราไม่ได้เคยทำไงมันก็ลำบากหน่อยแล้วก็กินอาหารน้อยกินอาหารมื้อเดียวเหมือนพระอะไรเงี้ยลงมาแต่ละวันนี่ดินมันจะเอียงไปเอียงมาดินเอียงไปเอียงมาเลยเขียนบทกวีเอาไว้บทหนึ่งตอนช่วงนั้นนะมีบทเขียนบทกวีไว้ด้วย มีนิสัยมีลูกระยะนะ มีนิสัยติดตัวมาเวลาทำอะไรก็ชอบมันเพกไว้เป็นบทกวีบ้างเป็นภาพวาดบ้างอะไรใช่ว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นแค่เครื่องมือในการถ่ายทอด ครับ ก็เลยเขียนบทกวีไว้ว่านะครับอ๋อตอนนั้นมีเสื้อผ้าอยู่2ชุดเพราะว่าไม่ได้รับปัจจัยอะไรไงอยู่ที่ข้าววัดประลมเลยเขียนชื่อบทกวีชื่อโกโลโกโสเพราะคนมองเป็นคนโกโลโกโส ครับ คนมองคนนี้ไม่มีอนาคตค่ารถจะไปทำงานยังไม่มีนะบางทีนั่งรถเมล์ต้องขอกระเป๋าเลยเขาจะไปที่หลวงพ่อสำรวมเนี่ยกระเป๋าไม่มีตังค์ขอค่ารถขอนั่งไปลงที่ขันคาหน่อยจากขันคาต้องมีมอเตอร์ไซค์ไปเข้าไปในวัดก่อนสัมภาษณ์ดีนะ ครับ พ่อไม่มีต้องเดินเดินจากขันคาเข้าไปวัดเขาเราคิดสิไกลไหมไม่ใช่น้อยนะโอ้โหสมัยก่อนนะเดินเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยไปเดินที่ประสิทธิ์มัดเต้งไปผาบักมาแล้ว15โล เคยเดินไปสามนาปนากับพระที่หิมะเป้งแล้วเดินกลับ เคยเดิน15โลมาแล้วไงถ้าที่อยู่หิมะเป้งนะบางทีใครเดินถึง40โลวันหนึ่งบางทีไปอยู่ที่ผาดักแล้วก็มีพระท่านผ่านมาท่านก็ชวนไปที่ของท่านต่อเนี ่ ยแล้วก็ไปไกลมากเลยไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้บางทีท่านก็ปล่อยให้กลับเองเดินวันถึง40โลบางทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเดินจากขันคาไปวัดเขาสารพัดตีก็คิดว่าเดินได้นะก็เคยเดินมากกว่านี้แล ้ วแต่ก็ไกลน่าจะสัก10กิโลเหมือนกันน่าจะ10กิโลเหมือนกัน ที่ต่างกัน ก็เลย จะร้อนกว่าหน่อย โอ้โหร้อนถ้าวันไหนมีเด็ก ชาวนานะขี่จักรยานผ่านมาแล้วรับนะต้องยกมือไหว้เขาทุกทีเลยไม่ใช่ว่าไหว้ว่าเขาอายุน้อยเขาอายุมากไหว้จิตใจที่คนงานของเขาเขายังรู้จักมีเมตตานะเขาเห็นเราเป็นคนต่างถิ่นแต่เขาเป็นเด็กนะนี่จริงๆนะมือไหว้จิตใจไหว้คุณธรรมของเขาเขามีจิตใจที่งดงามแล้วก็อาบน้ำระหว่างที่เดินจากขันธาไปวัดเขาสารพัดดีนะก็แวะอาบน้ำไปตามคลองส่งน้ำ ใครร้อนบ้างเด็กอาบหรือเปล่า หลวงพ่อเด็กอาบหรือว่าอาบอยู่กับพวกควายอะไรพูดยังไงเดินไปร้อนแต่ลงไปเห็นควายมันแช่เขาไปแช่ก็เดินต่อ ควายมันแช่ได้ ก ็ คือสมัยก่อนตอนที่อยู่ที่หินแป้งก็เหมือนกันคือบางทีตอนเช้าเนี่ยไปบินที่บาทกับพระออกไปทางต่างที่อยู่ทางสาวแถวผาดักอะไรบางทีฝนตกก็ต้องเดินตากฝนไปเนี่ยเดินตากฝนไปจนขากลับฝนหายก็เดินจนแห้งอะพูดอย่างเงี้ยมันก็ได้ชินมันก็ได้ชินกับการใช้ชีวิตกับธรรมชาติเดินตากฝนเปียกไปจนแห้งแห้งจนเปียกไปหรือเดินป่าแล้วไอ้หญ้าคามันสูงท่วมหัวแล้วต้องเอามือป้องขึ้นไปกันไม่มันบาดหน้าไงแล้วน้ำค้างตามหญ้าคาเนี่ยเปียกทุ่มทั้งตัวเดินเปียกไปจนแห้งแล้วก็กลับมาเปียกใหม่อะไรมันจนชินแล้วก็เดินไปอาบน้ำทีอยู่แถวผาดักแล้วอาบน้ำทีห่างประมาณสักเจ็ดโลมันก็ชินไงมันชินกับไอ้การเดินลำบากอย่างเงี้ยเลยกลับมาเลยแก่เร็วอย่างเง ี้ ย นั่นหลวงพ่อไปเรียนการปั้นหน้าบันมาจากทางไหนคะ ไม่ได้เรียนหลักหลวงพ่อเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษอย่างนึงว่าเวลามองแล้วปั๊บเนี่ยมันจะสรุปออกเลยว่าต้องทำอย่างนี้นี่เป็นคนที่มี วาสนาม ีด้านนี้หลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านก็เคยบอกว่าทำมาหลายชาติแล้วมาอย่างนี้ทำแบบนี้มาหลายชาติแล้ว ช่วงนั้นนี่หลวงพ่อสังวานอยู่ ท่านไปมาท่านไปเอามาแต่มีอยู่ครั้งนึงเจอท่านที่กรุงเทพนะหลวงพ่อสังวานเนี่ย ครับ ก็ไปกราบท่านแล้วท่านถามอยู่คำหนึ่งหลวงพ่อก็แปลกใจในคำถามของท่านนะ ท่านถามว่า เมื่อไหร่จะกลับบ้านล่ะท่านถามหลวงพ่อไปถามว่าอย่างไรเมื่อเจอท่านถามเมื่อไหร่จะกลับบ้านล่ะอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็นึกสะท้อนว่าท่านคงหมายถึงบ้านอะไรทุกอย่างที่ไม่ใช่บ้านจริงๆแบบนี้นะท่านคงจะพูดถึงบ้านอะไรอย่างคิดเอาในใจตัวเองนะเนี่ยคือคงทุกวันคงถึงเวลาอะไรคิดอย่างนั้นนะที่ท่านถามนะที่ท่านถามตอนนี้เวลาที่เดินจากขันคาไปวัดเขามันก็เลยรู้สึกว่าไม่ลำบากอะไรแต่ก็เขียนบทกวีไว้รอบต่อแล้วกันบทกวีบทนี ้กลมกศ ชื่อกลมกศเขียนไว้ว่าเสื้อปะชุนดูโกโลท่าโซเซเดินแบกหามฝ่าแดดแรงปากคำรามคือเขิมสู้มีคำถามอยู่ในใจตีนวุ่นงงดินมึนเมาเห็นไหมเดินไปก็เอียงไปเอียงมาดินมันยกไปยกมาเซไปเซมาอะไรเขียนว่าตีนวุ่นงงดินมึนเมาสุ่มดุมเดาสู่จุดหมายหากโลเลตาฝูงฝ่ายกลายเป็นสายน้ำเปื้อนดินดูโกโลดูโกโสดูงั่งโง่งงงันลื่นล้มลุกหน้าขบขันผมขุนฟันตะวันแรงฟันกัดฟันปากสั่นผิวดูหน้านิ่วดูตารายทางกว้างไกลใจสงสัยก้าวต่อไปมันเป็นช่วงวัยเด็กอะแต่รู้สึกว่าเราทำแต่เรามีจุดหมายแต่เราไม่ช่วยถึงจุดหมายเมื่อไหร่แล้วก็ไม่มีใครเข้าใจช่วงนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกอะเมื่อกี้วันนี้สะท้อนภาพชีวิตในวัยหนุ่มของตัวเองด้วยว่ามันสู้อย่างที่ไม่เห็นฝั่งอะแต่เราก็ทำไม่ว่าจะถึงฝั่งเมื่อไหร่ก็ทำบางคนก็ถามว่ามันจะได้อะไรขึ้นมาบอกตายก็ยอมเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมีจุดหมายแต่เราไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่คือบอกก้าวต่อไปอะไรเงี้ย ครับตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยสายตาคนทั่วไปเวลามองท่านอาจารย ์เขามองเป็นคนบ้าแน่นอน เราก็รู้ในสายตาคนอ ื่นใช่ไม่ได้แปลกอะไรหรอกไม่ได้แปลกอะไรหรอกดูกระจกเห็นว่าเราบ้าเลยคือมันเป็นช่วงค้นหา ค ือถ้าเปรียบเทียบลองคิดถึงตอนนี้20กว่าที่เดินทางแบบนี้สิยังไม่เห็นจุดหมายชัดเจนหรอกแต่มันก็ต้องลงมือต้องลงมือแต่ถ้าไม่กล้าเดินอย่างนั้นมันก็จะไม่สามารถจะผ่านไอ้ความอดทนหรือว่าความเสียสละหรือความเข้มแข็งมาได้ ถ้าคนทำอยู่ตั้งปีนึง ใช่ แบบโกโรโกโส ให้กำลังใจตนเองยังไงอะคะ คือมันมีอย่างที่บอกมันมีนิสัยติดอยู่ในใจมันมีเป้าหมายอยู่ในใจลึกๆที่เรารู้สึกว่าเรามีอะไรบางอย่างที่เป็นเป้าหมายอยู่ลึกๆ เหมือนมีธงประจัน ใจใช่แต่ว่าที่บอกถึงจะตายก็ย้อนมันฝังใจอธิษฐานเสมอว่าถึงตายก็จะเดินทางต่อเป้าหมายเช่นจะให้หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นี่อธิษฐานเสมอนะถึงตายวันนี้ก็ไม่เสียดายอะไรเกิดมาชาติใดก็ไม่ให้ลืมอธิษฐานไว้ในใจขอให้ปฏิบัติต่อไปทุกภพทุกชาติอะไรอย่างนี้ มันก็เลยไม่ค่อยกลัวเหมือนชีวิตมันได้แค่เปลี่ยนเสื้อถึงมันจะตายเปลี่ยนเสื้อใหม่ก็เดินทางก็ใส่เสื้อใหม่ก็เดินทางต่ออะไรเงี้ยถึงยังไม่รู้ว่าจุดหมายอยู่ไหนเหมือนคนว่ายน้ำก็ฉะนั้นก็ฝันนะฝันว่ากระโดดลงไปในสายน้ำตอนกลางคืนว่ายน้ำไม่เป็น จริงจริงว่ายเป็นไหม จริงจริงจริงว่ายเป็นแต่ว่าในฝันเนี่ยในฝันเนี่ยไปกับเพื่อนเป็นพวกฤาษีด้วยกันนะ ครับ นิสัยเป็นพวกฤาษีกันแล้วก็ชวนพระพ่อว่าเราจะว่ายน้ำไปฝั่งนู้นกันบอกโอ้ยต้องไปเลยมันอันตรายน้ำก็ยังมืดอยู่บอกไปจะไปแล้วนะก็เลยกระโดดลงไปเลยกระโดดลงไปในสายน้ำมืดตื้อเลยนะแล้วก็ว่ายไปเป็นตะเกียบตะกายว่ายสุดฤทธิ์เลยว่ายสุดได้ในฝันนะว่ายไปจนมันลอยขึ้นเหนือผิวน้ำแล้วห่อได้เลยห่อได้เลยก็เลยสติกำลังใจว่าในสิ่งที่เรามุ่งมั่นเนี่ยที่เรามุ่งมั่นอยู่เนี่ยมันคงไปถึงฝั่งสักวันหนึ่งก็เลยไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยกลัวแต่ก็ไม่รู้ว่าฝั่งมันจะถึงเมื่อไหร่แล้วฝั่งเป็นแบบไหนก็ยังไม่รู้นะในตอนในวัยนั้นนะวัยที่20กว่าเนี่ยแต่ก็สิขอมองย้อนกลับไปแล้วสิมันเป็นช่วงหนึ่งของการที่ต้องฝึกฝนซึ่งต้องฝึกฝนความอดทนความเสียสละความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวซึ่งมันนำมาใช้ในบ้านปลายแต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานตรงนั้นในบ้านปลายจะไม่เป็นอย่างนี้เด็ดขาดเลยเพราะทุกอย่างไม่มีแต่ศูนย์เปล่านะไม่มีแต่ศูนย์เปล่าเคยเขียนบทกวีไว้ท่านเล่นบทนึงว่ามันไม่ได้ศูนย์เปล่าขณะที่เกี่ยวขึ้นมันถาโถมเอาชายหาดแห่งความหวังแห่งความสบายของเราพังที่หน้าไปเนี่ยมันไม่ได้ศูนย์เปล่ามันกลับมอบไปบรรยากาศอีกฝั่งนึงเป็นนอกเป็นชายฝั่งแห่งความอดทนแห่งความเข้มแข็งและเม็ดกรวดเม็ดทรายที่มันพาไปเนี่ยมันอาจจะคมบาดเจ็บอยู่ในจิตใจมันเป็นคอลเลกชันส่วนตัวจนกว่าสักวันหนึ่งจะเจรไนมันเป็นเพชรมีจินดาที่จะมาแบ่งปันให้คนอื่นได้ชื่นชมอะไรเงี้ยแต่คนก็ไม่เข้าใจในคอลเลกชันส่วนตัวนี้ก็เป็นความที่เล่าเนี่ย ครับ มีได้มีเสีย แต่ว่ามันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเสียเปล่าไม่มีอะไรเสียเปล่าเพราะว่าจะมองในมุมไหน ค ือชีวิตไม่ได้มีตัวตนนะเพียงจะมองมามุมไหนอย่างถ้าเล่าแบบนี้ถ้ามองไปในมุมของความเจ็บปวดอย่างนี้ก็จะดูว่าชีวิตก็ได้เจ็บปวดไปสมนาฏกรรมแต่ถ้ามองเรื่องความอดทนเห็นไหมมันจะเป็นขันติบารมีมันจะเป็นความงดงามและคนที่อยู่รอบๆตัวเรากลายเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนให้เรามีความอดทนมีความเข้มแข็งแต่ถ้ามองไม่เป็นก็มองว่าเราถูกรังแกเราถูกข่มเหงเราถูกดูถูกเราถูกเหยียดหยามนั่นก็กลายเป็นผีนิมิตความหดหู่ซึมเศร้าไม่ใช่ง่วงนอนนะผีไม่ใช่นะความหดหู่ซึมเศร้าเกิดจากอันที่หนึ่งถูกรังแกแล้วไม่สามารถจะตอบโต้เขาได้เห็นไหมเราสังเกตไหมถ้าเด็กถูกรังแกถูกพ่อแม่ตีก็ได้ถูกครูบาอาจารย์ตีก็ได้แล้วตอบโต้ไม่ได้เด็กจะเป็นไงจะนั่งซึมๆนะเห็นไหมนี่ก็ผีนิมิตนะหรือเด็กมันฝันใฝ่นะอยากเป็นเหมือนคนอื่นเขาเห็นเขามีนู่นมีนี่แล้วไม่ได้สมหวังเป็นไงมันก็จะซึมๆเหมือนกันนะถ้าทีไม่ท้าไปว่าความหดหู่ซึมเศร้านะไม่ใช่กายง่วงนะเกิดอันที่หนึ่งอยากได้แล้วไม่สมหวังเห็นไหมก็คือกามฉันทะนิวรณ์นี่อันที่สองถูกรังแกถูกกลมเห็นแล้วไม่สามารถจะทำอะไรได้ใช่ไหมพยาบาทนิวรณ์แก้ความหดหู่ซึมเศร้านะหรือฟุ้งซ่านไปในสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตหรือฟุ้งซ่านในสิ่งที่ไปอนาคตก็หดหู่ซึมเศร้าเหมือนกันอย่างนี้นี่ถ้าเรามองเป็นปั๊บมันจะพลิกทันทีเลยนะครับเพราะชีวิตไม่ได้มีตัวตนแล้วแต่เราจะมองมุมไหนนะพระเจ้าจึงบอกว่าในกรณีผู้ทูลถามพระเจ้าว่าโลกคืออะไรพระเจ้าว่าเวลาตาเห็นโลกเนี่ยและเกิดความปรุงแต่งได้เกิดธรรมอารมณ์เรียกว่าโลกหลวงพ่อก็งงนะสมัยก่อนว่ามันไม่ใช่ดวงดาวที่มาจากดวงอาทิตย์เหรอ มันจะลูกกลม ๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาหูได้ยินเสียงแล้วเกิดธรรมอารมณ์เรียกว่าโลกอย่างเงี้ยโลกก็คือการปรุงแต่งไงโลกของโลกของแต่ละคนเลยไม่เหมือนกันไงเปรียบเทียบอย่างนี้โลกของคนก็ร้ายกาจโลกของคนก็ดีแสนดีโลกของคนก็มีความสุขหวานแหววโลกของคนบางคนก็ขมขื่นประสบนาฏกรรมเห็นไหมเนี่ยที่หลวงพ่อเปรียบที่คุณน้องพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์เมื่อกี้คนแต่ละคนเลยสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาไม่เหมือนกันแต่ถ้าสร้างแล้วคนอื่นยอมรับก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนพวกใส่ห่วงคออย่างนี้พวกกีดหลังนี่ดังไหมแต่ถ้ามีคนยอมรับเราจะอยู่ได้ไหมจะเป็นบ้านะเห็นไหมแล้วคนบ้าคือคนที่สร้างโลกแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยจะเห็นคนบ้าโดยคุณสองคนไหมเห็นไหมเพราะเขาสร้างแล้วใครเข้าไปอยู่เขาไม่ได้ไงแล้วก็นั่งวนเวียนแล้วก็พูดอยู่เดียวไหมวนเวียนอยู่วนเวียนอยู่อย่างนี้ออกมาไม่ได้ออกไปจากโลกของความคิดปรุงแต่งไม่ได้เห็นไหมนี่มองภาพสิ่งที่เห็นแล้วชีวิตไม่ได้มีตัวตนโลกก็ไม่ได้มีตัวตนเป็นไปจะไปปรุงแต่งขึ้นมาแบบใดแบบหนึ่งอย่างนี้นี่ถ้าเราฉลาดขึ้นอย่างนี้เราจะไม่มองโลกในแง่ร้ายให้มันเจ็บตัวให้มันขมขื่นหรือว่าขมเพงตัวเองทำอะไรอย่างนี้นะหาเรื่องร้ายๆมาใส่ตัวทำอะไรอย่างนี้หรือเอาความไม่ดีของคนอื่นมาทำร้ายความดีของเราทำอะไรเอาความชั่วคนอื่นมาบั่นทอนความผ่องใสของเราทำอะไรอย่างนี้มันเริ่มฉลาดขึ้นเห็นไหมมันก็มองไปในมุมมองที่โอ้ทุกอย่างมันงดงามแล้วมันทำให้เกิดขันติบารมีทานบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีอย่างนี้มันมองแล้วมันคารวะต่อโลกคารวะต่อผู้คนเป็นอย่างนี้ รู้จักขอบคุณทุกคนก็จะเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อเขียนพระคัมภีร์เหมือนกันฮะทุกวันมีแต่ครูบาอาจารย์ที่เดินสวนผ่านไปมาทุกคนก็สอบอารมณ์เราไม่ใช่เราสอบเขานะเราคนวัดที่เขาไปสอบอารมณ์พระนะก็พระจะรับได้หรือเปล่าไม่ใช่พระสอบอารมณ์โยมทุกวันก็เช่นเดียวกันคนต่างๆแล้วก็ได้ครูบาอาจารย์ถึงแม้อภิสังขารมาเนี่ยเขาแปลงร่างมาเห็นไหมนึกออกไหมเขาแปลงร่างมาเป็นมารเขาไม่ใช่มารนะเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทวดาเทวบุตรมานี่แปลงร่างมาหลอกเราดูที่เราจะผ่านข้อสอบไหมอันนี้คือการมุมมองอย่างศิลปะนะตอนเราทำชีวิตของเรามีสมศรีที่เราจะผ่านข้อสอบต่างๆได้อย่างงดงามถ้าก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างงดงามมีศิลปะไม่ไปนั่งเป็นคนซึมเศร้าถีนมิถะใช่ไหมเป็นโรคซึมเศร้าที่เรื่องเศร้าๆเงี้ยเป็นนางเอกหนังไทย สาราคนเศร้า คือหลวงพ่อว่าจะกล่าวสอนกับลูกศิษย์ว่าให้รู้จักฝึกพลิกมุมคิดและชีวิตจะเปลี่ยน ใช่ใช่ใช ่มีสุนทรีในการมอง ใช่คือพ่อได้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีสามระดับที่พิจารณาตัวเองนะระดับแรกเนี่ยเป็นระดับจริยธรรมคุณธรรมมันรู้จักที่จะเสียสละที่จะแบ่งปันที่มันพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในโลกมนุษย์แต่ระดับที่สองเนี่ยอันเนี้ยมันแยกขายที่สายวัดป่าใช้คำว่าแยกขายคือคนทุกคนเรียนเหมือนกันแต่ยากขายต้องสร้างเอาเองใช่ไหมครูอาจารย์ชอบพูดนี้เสมอสายวัดป่าเนี่ยเรียนธรรมะข้อเดียวกันกินน้ำบ่อเดียวกันเที่ยวทางเดียวกันแต่เดินแล้วไม่เหยียบรอยกันอันนี้คือศิลปะแหละซึ่งแต่ละคนมียากขายเฉพาะตัวแต่ละสถานการณ์เพราะมันมีสคริปต์ตายตัวไงเพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เราต้องพูดยังไงมีไหมมีสคริปต์ล่วงหน้าไหมไม่มีนะอันนี้อยู่ที่สติปัญญาสติปัญญากับไหวพริบหรือสติสัมปชัญญะที่จะนำมาใช้แล้วมันจะเวลาอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยที่บอกว่าสติกับสัมปชัญญะมันจะทำงานสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นมันรู้สึกตัวขึ้นมาจะพูดไปมีประโยชน์ไหมควรพูดอย่างไรถึงจะเกื้อกูลถึงทำให้เราดีขึ้นหรือทำให้สถานการณ์แย่ลงสัมปชัญญะสัมปชัญญะเห็นไหมควรขจรแบบไหนดีเนี่ยควรจะขจรอยู่ที่นี่ควรขจรออกไปรู้จักตั้งรับเป็นอย่างนี้มาสถานการณ์เราถอยไม่ได้เราก็ตั้งรับไปทำสมถะรู้สึกว่ามันที่มือที่เท้าที่อะไรเพราะงั้นไม่หลงไม่ให้มันลอยออกไปอย่างนี้มันนี่คือกระบวนท่าศิลปะมันเลยนะหรืออาสามอสัมปชัญญะมันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยพอจะหลงปั๊บไม่เอาอย่างนี้เพราะมันมีสคริปต์ตายตัวไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามารเนี่ยมันจะมารูปแบบไหนใช่ป่ะมันมีแม้แต่งชุดมารมาไม่มีนะมีคนเขาว่าแต่งชุดมารไปไหมโยมไม่มีนะใช่ไหมมีชุดขาวสวยนะยิ้มใส่อะไรอ่ะใส่เพชรใส่ทองใส่อะไรเต็มไปหมด ไม่มีนะเที่ยวเลย ไม่มีใช่ไม่ใช่เด็กเขาแก่คนกายแล้วแน่นอนเลยมารเที่ยวมันลากถนนมาแล้วก็ได้ยินเสียงไม่มีนะมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดดีเคยเห็นคนยิ้มนั้นแล้วแบบทำท่าดุร้ายเข้ามายิ้มไหมมีไหมหรือต้องพูดหวานๆเข้ามาต้องเอาของมาฝากใช่ไหมพอยิ้มนั้นใช่ไหมเอาของมาฝากแล้วก็พูดดีๆอ่อนโยนแล้วก็ชมเราหน่อยๆใช่ไหมเห็นไหมมันกำแรงมานะ รับยากเลย เห็นไหมเห็นไหมเวลาไล่กระบวนท่าเห็นไหมนี่ต้องอยู่ที่สติสัมปชัญญะปฏิภาณไหวพริบละหลวงพ่อเปรียบเทียบนะว่ามาเนี่ยมันไม่ได้มาแบบมารหรอก การซ่อนหางมัน คุยเล่น ช่วงสนทนาธรรมที่ร่มโพนวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์พระอาจารย์อำนาจโอภาโสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสะกิดใจสวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสะกิดใจวันนี้นะคะขอเสนอบทเพลงกวีธรรมะชุดปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นผลงานร่วมกันระหว่างพระอาจารย์อำนาจโอภาโสในสมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ร่วมงานกับคุณดินป่าจีวันนะคะและในวันนี้นะคะจะเสนอในหัวข้อสังขารขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ แล้วสังขารนะครับคืออะไร เพราะประเทศแห่งความไม่รู้จึงผลิแย้มต้นไม้แห่งสังขารคือปรุงแต่งความคิดฝันขึ้นในใจพลิ้วผันไปตามความเคยชินความคิดจึงเป็นเพียงทัศนคติที่ดำริจากจุดยืนอย่างมีเงื่อนไขตามวัยตามความรู้ที่เปลี่ยนไปตามสายใยสืบต่อจากเมล็ดอวิชชาคิดตามความโน้มเอียงแห่งทิฏฐิขาดสติคิดแฝงแรงปรารถนา